ty, czy znasz wyrządzę seks, przemoc, narkotyki, władza i pieniądze? Powiedz, czy znasz wyrządzę seks, przemoc, narkotyki, władza i pieniądze? Wiem, że chcę, wiem, że nie tylko ja chcę, każdy chce, nawet jeśli mówi, że nie. Potajemnie czegoś pragnie, kto na dnie chce być na szczycie, kto na szczycie się stacza. Czy widzicie swoje wyobraźni, wizje chore, szalone popędy są działania motorem, bo tylko liczą się momenty, kiedy spełniasz swoje żądze. Seks, przemoc, narkotyki, władza i pieniądze. Jedni mają wymagania małe, inni takie pomysły, że nie mieści się w pale. Im wyższy cywilizacji poziom, tym więcej dewiacji, tym więcej dziwnych rzeczy ludzie robią. Pedofil na co dzień, przykładny ojciec, złapany na ohydnych czynach z małym chłopcem, narkoman, poznał owoc zakazany. Brązowy płyn, biały proszek, jego światem całym. Skąpiec forsy ma jak lodu, kiedy wyda magula, więc przymiera z głodu. Polityk chciał ludzi oswobodzić, dorwał się do koryta i zapomniał, co miał zrobić. A ty, czy znasz swe żądze, seks, przemoc, narkotyki, władza i pieniądze? Powiedz, czy znasz swe żądze, seks, przemoc, narkotyki, władza i pieniądze? Czym są twe żądze? Władza, pieniądze, masa ludzi na ich punkcie traci zdrowy rozsądek. Dziś masz trochę, chcesz więcej, coraz goręcej. Narkotyki, seks, życie toczy się w innym tempie. Budzić respekt, co jeszcze chcesz? Wiesz, kim jesteś, czy duszę zaprzedałeś? Ile wziąłeś na rękę z brakiem sumienia, kontynuując swoje brudne żądze? Seks, przemoc, narkotyki, władza i pieniądze. Dla każdy bądź szuka drogi do skrótu. To buty są ci, których można wykręcić, do ci suchy. Wszystkie twoje żądze realizuje kwit. Wielki czy na przygięcie palców wiebią się w mig. Z basenem do żony młodą, dzieci. I ona nudzi się, czasem wpadają sąsiedzi. Tą, którą żądza pieniądza zjadła, za haj się hajdła. Na dzień dzisiejszy dzięki Bogu jej to wystarcza. Hera nie wybiera, spójrz na ręce dealera. Na jego dziur nie ma natwich sąs. Znalazł frajera, ciąg dalszy, fatalny. On star był fajny, to brudna sprawa jak stosunek anal. A może władza na tym zarabiać, móc zabierać inny, sobie dogadać. Dzisiaj panem garści osób, jutro całego świata. Padłeś w sidła żądzy, jeśli nigdy nie odmawia. A ty, czy znasz swe żądze? Seks, przemoc, narkotyki, władza i pieniądze. A ty, czy znasz swe żądze? Seks, przemoc, narkotyki, władza i pieniądze. A ty, czy znasz swe żądze? Seks, przemoc, narkotyki, władza i pieniądze. A ty, czy znasz swe żądze? Seks, przemoc, narkotyki, władza i pieniądze. Pieniądz i władza, to wspólnicy przebiegli. Uważaj, byś serem, nie został sam. Pieniądz i władza, to wspólnicy przebiegli. Zostaje z PLN-em sam, ten co widział, ha. A ty, czy znasz swe żądze? Seks, przemoc, narkotyki, władza i pieniądze. A ty, czy znasz swe żądze? Seks, przemoc, narkotyki, władza i pieniądze. Seks, przemoc, narkotyki, władza i pieniądze.